Япшыкушэнэрэш. Иисус его гурукохрым ашакохр зэритхьакӏыгъэхэр. Пасха зыцӏэ мэфэшхор къасынэу щытыгъ. Дунаим ехыжьыныш тылъапӏэм дэжь зыщыгъэзэжьыщт сыхьатыр къызэрэсыгъэр Иисус ышӏэщтыгъ. Ежьи цӏыфхэр дунаим тетхэр шӏу лъэгъущтыгъэх, чэухыми нэсыфэ шӏу лъэгъущтыгъэх. Пшыхьашъхьашхашӏыщтыгъ. Иисус тетыгъэ зиӏэхэм ӏэкӏыгъэхьанэу шэйтаным Симон Искариот ыкъо Иудэ ыгу рихьагъэх. Иисус ыӏэ тылъапӏэм зэкӏэ къызэрырилъхьагъэри, тхьэм зэрэщыщри, тхьэм дэжь зэригъэзэжьыщтри ышӏэщтыгъ. Арэщтэ Иисус ӏанэм пэкӏи ишыгъынкӏи утелъ зыщихи ӏэплъэкӏ къыштхи ыбгы къыришэкӏыгъ. Ятӏанэ лэджэным псыр игъахъуи игъогу рыкӏохэрэм ӏэлъакъохэр афитхьакӏыхэу ӏэплъэкӏэу ыбгы ешэкӏыгъэнкӏи афилъэкӏыжьыхэу ыублагъ. Иисус Симон Петрэ зыбгъэдахьэм Симон Петрэ ащ къыриӏуагъ. Зиусхьан, сэ слъакъохэр опытхьакӏыхэ хъуна? Сэ сшӏэрэр джыуэ къыбгурыӏорэп, ау етӏанэ къыбгурыӏощт, риӏожьыгъ Иисус. Сэ слъакъохэр ягъашӏэми озгъэтхьакӏыныхэп, къыриӏуагъ Петрэ. Фэсымытхьакӏымэ сигъогу рыкӏохэрэм уащыщэп, риӏожьыгъ Иисус. Уэ зиусхьан, ащыгъым слъакъоми амызакъо сӏэхэри схьи сфэтхьакӏых, къыриӏуагъ Симон Петрэ. Зызгъэпскӏыгъэмэ слъакъохэр ар ынэп, ытхьакӏыныхэ фаер, риӏуагъ Иисус. Сыда пӏомэ ар зэкӏэ къабзэ, шъори шъукъабз, ау шъо зэкӏэ шъукъабзэп. Иисус шъо зэкӏэ шъукъабзэп зыкӏиӏуагъэр ежь тетыгъэ зиӏэхэмэ ӏэкӏызгъэхьанэу щытыгъэр зэрахэтыр ышӏэщтыгъэти ары. Иисус ахэмэ ӏэлъакъохэр ытхьакӏыхи ишыгъынхэр щылъэжьхи зэтӏысыжьым яупчӏыгъ. Къышхэсшӏагъэр шъошӏа, шъодиныгъэсакӏокӏэ ыкӏи зиусхьанкӏэ шъукъысэджэ, шӏорэ тэрэз ауштэуи сыщыт. Сэ шъузиусхьанэу ыкӏи шъуигъэсакӏо сыщыт пэтми шъо шълъакъохэр къышхэстхьакӏыгъэх, шъори шълъакъохэр зэхэстхьакӏыжьынхэ фае. Шӏэн фаер шъозгъэлъэгъугъ, сэ къышхэсшӏагъэм фэдэу шъори шӏэным пае. Шъыпхъэ дэдэр шъосэӏо, ӏофтакӏор итхьэматэ нахьи нахь иныпӏ, ащ фэдэуи лӏыкӏор ежьыр зызгъэкӏуагъэм нахьи нахь иныпӏ. Мы ӏофхэр къыжгурыӏохэу жьыгъэсакӏыхэмэ сыхьат мафэ шъежьагъ. Ау шъо зэкӏэми къышъухьылъагъэу ар сэ къасӏорэп. Сэ къыхэсхыгъэхэр сэ шӏэх, ау мы гущэхэу тхьэм игущыӏэтхыгъэхэм арытхэр къэшъыпхъэжьыныхэ фае. Сихьалэу зышхыгъэм ылъэдакъэ къысфигъэзэжьи пый къысфэхъугъ. Ар къэхъуным пэкӏэ джы сэ шъосэӏо, ар хъу зыхъукӏэ сэ сызэрэ христосымкӏэ шӏошхъуныгъэ шъуиӏэ хъуным пае. Шъыпхъэ дэдэр шъосэӏо, сэ къэзгъакӏорэр къезгъэблагъэрэм сэри сыригъэблэгъагъо мэхъу, сэ сезгъэблагъэрэми сэ сыкъэзгъэкӏуагъэри ригъэблэгъагъо мэхъу. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщэу зыгорэм ежьыр тетыгъэ зиӏэхэм зэрэӏэкӏыгъэхьащтыр къызэриӏуагъэр. Иисус агущыӏэхэр къызеӏохэм ыуж къэгумэкӏи къыушыхьатэу къыӏуагъ. Шъыпхъэ дэдэр шъосэӏо, шъуащыщэу зыгорэм тетыгъэ зиӏэхэм сыӏэкӏыгъэхьащт. Ар къызеӏом Иисус ахэмэ ащыщэу зыфиӏорэр игъогу рыкӏохэрэм амышӏэу зыр адрэм еплъыжьыщтыгъ. Игъогу рыкӏохэрэм ащыщэу Иисус анахьышӏу ылъэгъурэр ежьым къыбгъодэсэу ӏанэм пэсыгъ. Симон Петрэ анэбгырэу Иисус къыбгъодэсым ӏэфишӏыгъ. Иисус зыфиӏорэмкӏэ еупчӏынэу. Алӏым Иисус ыбгъэгу зышӏидзи еупчӏыгъ. Зиусхьан, хэта зыфапӏорэр? Мыхьалэу ӏулъхьэр апсым хэзгъэонышъ, зэстыщтыр ары зыфасӏорэр пэгъокӏэ тыжьыгъ Иисус. Етӏанэ хьалэу ӏулъхьэр апсым хигъауи Симон Искариот ыкъо Иудэ ритыгъ. Иудэ хьалэу ӏулъхьэр зештэм ыгу шэйтаныр къихьагъ. Пшӏэнэу о угу илъыр сӏэхо сӏэ ыӏуи Иисус Иудэ риӏуагъ. Ау Иисус ащарэщтэу зыкӏэ риӏуагъэр ӏанэм пэсыгъэм ащыщэу зыми къыгурыӏуагъэп. Иудахэмэ яхъщалъэ ыгъэти е пасха мэфэшхум пайти щыкӏыгъэр къэщэф, е тхьамкӏэхэм зыгорэ ятыӏозэ Иисус ащ риӏуагъэу заулэмэ къашӏэшӏыгъ. Иудэм хьалэу ӏулъхьэр Иисус къызэриӏыхэу унэм икӏыгъ, чэщэу щытыгъ. Унэ шӏакӏэр Иудэ унэм зекӏым Иисус къыӏуагъ. Джы цӏыфхэм цӏыф лъэпкъым ыкъо ишъитхъушхуэ алъэгъунэу щыт, ащ итхьэм ишъитхъушхуэ аригъэлъэгъунэу щыт. Ащ тхьэм ишъитхъушхуэ цӏыфхэм аригъэлъэгъущ, ежь тхьэми цӏыф лъэпкъым ыкъо ишъитхъушхуэ цӏыфхэм аригъэлъэгъущт. Бэ темышӏэуи тхьэм ащ ишъитхъушхуэ аригъэлъэгъущт. Си бынхэр, сышъуигъусэнэу къэнэжьрэр бэп, шъо шъукъыслъыхъущт, ау сыздакӏорэм шъо шъукъэкӏон шъулъэкӏыщтэп сӏуи джыртмэ зэрясӏуагъэм фэдэу джы шъори шъосэӏо. Унэ шӏакӏэ шъосэтхы, шӏу шъузэрэлъэгъу, сэ шӏу шъузэрэслъэгъурэм фэдэу шъори шӏу шъузэрэлъэгъу. Шъо шӏу шъузэрэлъэгъумэ شستیگ شزرگوره فستونی آشت. سه سکمش آخه پوشت وی یسوس پیتر زریوار. سیمون پیتر یسوس قریوار. زیوسان تداوز دگوره. سه سدگورم جیم قش اشکون تکشتب. آویت آنو قش اشکوشت ریواج ریسوس. زیوسان قریوار پیتر سد جی سخم اشکون چه سمتانچلر. وش پای سه پسست تشت. سه پای و اوبسپ تشت دا پروچه تجریسوس. شبخده در وسط اون، عطا قرقانم پاچه سسقمسو غاگوغیش قپاشت.